jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 3 sierpnia, to czwartek, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dodatkowi żołnierze i sprzęt na granicy z Białorusią. Naruszenie procedur bezpieczeństwa lotów przyczyną styczniowej katastrofy śmigłowca pod Kijowem. Pielgrzymi w Lizbonie witają papieża na Światowych Dniach Młodzieży. Szef MON ostrzega, musimy się liczyć z kolejnymi prowokacjami ze strony białoruskiego reżimu. Minister Mariusz Błaszczak zwołał w Białymstoku odprawę z żołnierzami, którzy strzegą polsko-białoruskiego pogranicza. Miała związek z incydentem z wtorku, kiedy to w okolicach Białowieży dwa białoruskie śmigłowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi resort obrony nakazał skierowanie dodatkowych sił na granicę. Incydent z 1 sierpnia to, zdaniem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, celowe i skoordynowane działanie. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym jest częścią odtwarzanego Imperium Rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na terytorium Polski są z całą pewnością skoordynowane na Kremlu. Szef MON dodał, że musimy być przygotowani na kolejne incydenty ze strony białoruskiej. Stąd decyzja resortu obrony o wysłaniu na Podlasie dodatkowych oddziałów i uzbrojenia. Na pograniczu już są żołnierze oraz sprzęt. Bazowanie śmigłowców w dwóch miejscach, w reżimie natychmiastowej reakcji, śmigłowce uzbrojone. Mówił inspektor do spraw szkolenia w dowództwie generalnym generał Marek Sokołowski. Siły powietrzne do zadań na pograniczu z Białorusią zostały wydzielone z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, a także z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przyczyną katastrofy śmigłowca w Browarach pod Kijowem, w której w styczniu zginął szef MSW Ukrainy Denys Monasty, było naruszenie procedur bezpieczeństwa lotów. 5 przedstawicieli Państwowej Służby do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych usłyszało w tej sprawie zarzuty. Poinformowały Ukraińska Prokuratura Generalna i Państwowe Biuro Śledcze. Jak podano, oskarżeni złamali przepisy prawa i zlekceważyli wewnętrzne instrukcje, ponieważ przydzielili delegacji z MSW helikopter, który nie był przeznaczony do transportu wysokich rangą przedstawicieli władz państwa. Ponadto dowódca załogi śmigłowca nie został poinformowany o warunkach atmosferycznych panujących na trasie przelotu, zwłaszcza o wyjątkowo niekorzystnej pogodzie w Browarach. Załoga nie miała też odpowiednich zezwoleń na lot w trudnych warunkach atmosferycznych ani niezbędnych certyfikatów. 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze budynku w miejscowości Jasień na Pomorzu. Dziecko z obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynką zajmowała się pijana matka, informuje rzecznik policji w Bytowie Dawid Łaszcz. Dziewczynka w chwili wypadku znajdowała się pod opieką matki, od której funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu. Badanie wykazało, że ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Decyzją prokuratora 35-letnia kobieta została zatrzymana. W domu znajdowało się również 4 innych dzieci, które zostaną przekazane w bezpieczne miejsce. Policja bada sprawę pod nadzorem prokuratora. W Lizbonie pielgrzymi z całego świata zgromadzili się w parku Edwarda VII, by oficjalnie powitać papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży. Z ich uczestnikami rozmawiał Przemysław Goławski. Jak były Światowe Dni Młodzieży w Polsce, w Krakowie, no to z siostrą byłyśmy jeszcze trochę za młode, rodzice nie chcieli nas puścić. Później kolejne były w Panamie, co było trochę za daleko, jeszcze chodziłyśmy do szkoły. A teraz jakby padło na Portugalię, to już od początku wiedziałyśmy, że chcemy tu przyjechać. Przede wszystkim poznać nowych ludzi, zintegrować się ze światem, spotkać kulturę. Mój brat cioteczny organizował Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Ja wtedy jeszcze byłam trochę za młoda, ale trochę tak zaszczepił we mnie tą chęć przyjechania tutaj, a że no Europa, no to nie było to takie trudne, żeby tu przyjechać, poznać nową kulturę, ludzi i kraj. Tutaj jest spotkanie katolickie. Śpiewamy bardzo dużo, tańczymy, jesteśmy razem wielką grupą. Tutaj są naprawdę, jest masa krajów, mnóstwo ludzi i wszyscy jesteśmy jedną grupą. Łączy nas Pan Bóg. Światowe Dni Młodzieży potrwają do niedzieli. Bardzo trudne warunki do żeglowania po wielkich jeziorach mazurskich. Wieje z siłą 5 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet do 7. Na szczęście nikogo nie trzeba było ratować, mówi Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Na szczęście żeglarze, większość pozostała w porcie, nieliczni co prawda pojawiają się na jeziorze, ale jeszcze wszyscy bezpiecznie trafiają do portu. Warunki dzisiaj się nie poprawią. Maciej Maciejewski z IMGW w Białymstoku radzi spływać do miejsc cumowania. Są włączone lampy ostrzegawcze na pierwszy stopień, ponieważ cały czas wieje. Temperatura wody w Mazurskich Jeziorach wynosi 22 stopnie, tyle samo co powietrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza Energa z Grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W studiu jest Krzysztof Łoniewski, a więc czas na sport w Trójce. Dwa z trzech polskich klubów są po pierwszej połowie rewanżowych meczów drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Oczywiście mówimy o rozgrywkach piłkarskich. Pogoń w Szczecinie na początku drugiej części spotkania zaskakująco przegrywa z Linfield FC 0-1, ale przed tygodniem wygrała w Belfaście 5-2. Zostało więc jeszcze sporo zapasu, mówiąc kolokwialnie. Z kolei Lech Poznań po wygranej u siebie z Żalgirisem 3-1 prowadzi w Kownie 1-0. O 21:00 Legia w Warszawie zagra z Ordabasami Szymkent. W Kazachstanie był remis po 2. Na własnych śmieciach powinna pokazać, kto jest lepszy, uważa były piłkarz Legii Tomasz Sokołowski. Na własnym terenie, na własnych warunkach czuję się zdecydowanie zawsze lepiej. Tutaj zawsze jest gorąca atmosfera, spodziewany jest kilkanaście tysięcy kibiców. To na pewno będzie duży atut. Mówił Tomasz Sokołowski, pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej. Przypominamy o 21:00. Przed chwilą Pogoń wyrównała spotkanie o Slinfield u siebie i mamy remis 1-1. Teraz dwa kółka. Za nami przedostatni, szósty etap Tour de Pologne ze startem i metą w Katowicach. To była jazda indywidualna na czas, którą wygrał Włoch Mattia Catania. Michał Kwiatkowski na półmetku był drugi, po zakończeniu czasówki ósmy. Zacząłem tak jak wczoraj, też trochę wszystko albo nic. W takim wyścigu jak Tour de Pologne dobrze by było zawsze mieć od początku tą przewagę, jaką miał Almeida zarówno, jak i Mohoric. To by trochę łatwiej było bronić się niż atakować, i tak też było dzisiaj. Myślę, że Mohoric mógł sobie pozwolić na to, żeby pojechać dobrym, równym tempem, natomiast ja liczyłem na to, że jakimś cudem nadrobię 20 sekund, co na tak krótkim dystansie było trudnym zadaniem, ale wierzyłem w to do końca, natomiast nie udało się ostatecznie. Michał Kwiatkowski wymienił nazwiska dwóch kolarzy, Mateja Mohoricza i João Almeidy. Od dziś obaj mają taki sam czas łączny, ale liderem pozostał Słoweniec, bo był nim dotychczas. Spodziewajmy się ostrych ataków Portugalczyka na jutrzejszym, ostatnim etapie z Zabrza do Krakowa. Michał Kwiatkowski traci do wymienionej dwójki 14 sekund i zajmuje w klasyfikacji generalnej trzecią pozycję. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Zaprosiła Energa z Grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. A w nocy co prawda zachmurzenie duże, ale synoptycy obiecali rozpogodzenia. Gdzieniegdzie na północy i na południu może popadać. W nocy około 15, czyli dość ciepła noc. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami może popadać, zwłaszcza na północnym zachodzie i na Podkarpaciu, a na południowym wschodzie i na wybrzeżu spodziewajmy się, że zagrzmi. Temperatura maksymalna jutro od około 20 nad morzem do 24 w centrum, do nawet upalnych 27 na Podlasiu. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Po drodze z Trójką. Ależ to się szybko wszystko zmienia. Dopiero co Krzysiek Głoniewski mówił, że jest remis w meczu Pogoni Szczecin. No już nie jest remis, już Pogoń przegrywa 2-1. 8 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką. Zapraszamy na drugą godzinę audycji. I oczywiście, jeżeli państwo są w drodze, a widzą coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, to my czekamy na takie telefony. Przekażemy je dalej. 2-2 i 7 trójek. We'll be right back. Dzieją się tak bardzo dynamicznie, że nie wiem, czy mam się skupić teraz, żeby powiedzieć, że to jest piosenka propozycja 69. wydania listy przebojów trójki, czyli 30 Seconds to Mars, Get Up Kid, czy to, że właśnie jest 2-2 w meczu Pogoni Szczecina, więc tutaj no, prawdziwy worek z bramkami nam się otworzył. To teraz szybciutko powiem, że są trzy propozycje 69. wydania listy przebojów trójki, że mogą Państwo na nie głosować, że wszystko się dzieje na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo za pomocą naszej aplikacji, że do jutra do godziny 12 czekamy na Państwa głosy. Ostatni raz będą to trzy propozycje, bo będą zmiany w 70. wydaniu listy. Już na Państwa czekać będzie 13 propozycji, ale za to będzie trudniej dostać się do notowania, bo zawęzimy je do 20 piosenek. No mam nadzieję, że będą Państwo jutro z nami od godziny 19 i wspólnie uda nam się przeprowadzić wszystkie niezbędne zmiany, które Państwu rekomendujemy. Zachęcam do głosowania. LPT, Polskie Radio.pl do jutra, do godziny 12. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy Trzeci Polskiego Radia. Przyszła ta zupełnie niespodziewana informacja o tym, że za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie odeszła Sinead O'Connor. 22 minuty po godzinie 19 po drodze z trójką. Już o tym wspominałem dzisiaj w audycji, no być może nawet Państwo się też z tym spotkali, czyli praktyka wstawania skoro świt i rozkładania ręczników na leżakach przy hotelowym basenie celem zaklepania sobie miejsca do odpoczynku. No to jest już od wielu, wielu lat komentowane. O modzie na parawany chyba też nie ma sensu przypominać, natomiast w Chorwacji zapanował zupełnie nowy trend, który polega na zostawianiu na noc ręczników na plaży. Nawet nie na leżaku, tylko po prostu na kawałku piasku. Ręczniki i koce na plaży nad Adriatykiem stanowią pewnego rodzaju stempel z napisem zajęte, ja tu wrócę. No już w zeszłym roku nie podobało się to lokalnym władzom, więc była taka akcja po prostu sprzątania tego, co turyści zostawili na noc na plaży i w tym roku ten proceder został powtórzony. Okazuje się, że kampania chyba się udała, bo turyści rzadziej decydują się na taki krok, ale nadal można spotkać śmiałków, którzy uzurpują sobie prawo do kawałka plaży na wyłączność. Mój jest ten kawałek plaży. Od razu uspokoję tych z Państwa, którzy być może mają zamiar wypoczywać właśnie w tym rejonie świata. Rzeczy zebrane przez pracowników gmin składowane są w specjalnych magazynach, skąd właściciele mogą je odebrać, ale przyznają Państwo, że tak trochę wstyd, prawda? 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli są Państwo w drodze, a widzą coś, co warto przekazać innym kierowcom, proszę koniecznie dać nam znać. Autopromocja.

see. A spider web is tangled up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. Polskiego Radia. Za 19 minut godzina 20 po drodze z Trójką, gdyby ktoś z Państwa szukał, choć nie podejrzewam, łatwego, szybkiego przepisu, jak stracić prawo jazdy, to już ten przepis Państwu dyktuję. Przykład 30 lipca, czyli w ostatnią niedzielę, godzina 8, policjanci ruchu drogowego jadą drogą wojewódzką numer 886. Zauważyli kierującego Oplem, który rozpoczął wyprzedzanie w miejscu do tego niedozwolonym. No cóż, jeszcze za takie przewinienie nie traci się przecież prawa jazdy, ale kierowca Opla postanowił pokazać, na co go stać. Swój niebezpieczny manewr rozpoczął na przejściu dla pieszych, a później wykonał kolejne dwa manewry wyprzedzania na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 835, a następnie raz jeszcze na drugim przejściu dla pieszych. Żeby złamać te wszystkie przepisy, potrzebował zaledwie 300 metrów, więc zakładam, że też i dosłownie kilkudziesięciu sekund. No cóż, policjanci powiedzieli dość i ukarali go mandatami na łączną kwotę 4000 zł, a do tego dorzucili jeszcze 40 punktów karnych. Tych samym kierowca stracił prawo jazdy w sposób szybki i sprawny. 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście, jeśli są Państwo w tej chwili w drodze, to przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej podróży Państwu życzymy, ale jeżeli jest coś, co warto przekazać innym kierowcom, coś Państwo dostrzegają, coś zwróciło Państwa uwagę, proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Słuchają Państwo po drodze z Trójką, wbrew temu, co śpiewała i grała grupa Dire Straits, nie samymi pieniędzmi człowiek żyje, czasem warto posłuchać powieści. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Policja przyjechała dorożką, którą teraz odwiozłem pannę Morstan do domu. Zwyczajem kobiet o anielskim sercu potrafiła tak długo zachować spokojną twarz wśród nieszczęścia, jak długo zachodziła potrzeba podtrzymywania na duchu kogoś słabszego. Znalazłem ją więc spokojną i zrównoważoną u boku przestraszonej gospodyni Bartolomeusa. Za to w dorożce najpierw zemdlała, a potem wybuchnęła gwałtownym szlochem. Tak nią wstrząsnęły przygody tej nocy. Powiedziała mi kiedyś później, że w czasie tej jazdy wydałem się jej człowiekiem chłodnym i obojętnym. Nie mogła domyślić się walki, jaka się toczyła we mnie i wysiłku, z jakim poskramiałem swe uczucia. Moje uczucie biegło ku niej, tak jak wtedy w ogrodzie, gdy ręce nasze się spotkały. Lecz dwa względy kierowały mną, gdy nakazałem ustom milczenie. Przede wszystkim była słaba, bezbronna i roztrzęsiona nerwowo. Nieuczciwością byłoby z mojej strony narzucać się jej w takiej chwili z uczuciami. Co gorsza, była osobą bogatą. O ile poszukiwania Holmesa dadzą pozytywny rezultat, stanie się posażną dziedziczką. Czy byłoby uczciwe i zgodne z honorem, aby ubogi lekarz wykorzystywał sytuację, w której przypadkowo się znalazł? Była prawie druga, gdy dotarliśmy do mieszkania pani Forrester. Tak była zaciekawiona dziwnym listem, jaki otrzymała panna Morstan, że jeszcze się nie położyła i czekała na jej powrót. Była to kobieta w średnim wieku, pełna wdzięku i z prawdziwą radością zobaczyłem, jak serdecznie opasała ramieniem kibić panny Morstan i jakim macierzyńskim tonem ją powitała. Dorożka ruszyła sprzed domu, a ja spojrzałem raz jeszcze za siebie. Jakże kojąco działał ten przelotny rzut oka na spokojny angielski dom wśród tajemniczej i niesamowitej sprawy, którą byliśmy zaprzątnięci. Trzęsąc się w dorożce po cichych, oświetlonych gazem uliczkach, rozpamiętywałem cały łańcuch dziwnych wydarzeń. A więc najpierw zasadniczy problem. Ten był zupełnie wyraźny. Śmierć kapitana Morstana. Przesyłka pereł. Ogłoszenie, list. Wszystko zupełnie jasne, ale wiodące do głębszej jeszcze i znacznie tragiczniejszej tajemnicy. Skarb z Indii. Zagadkowy plan znaleziony wśród rzeczy Morstana. Dziwna scena, jaka się rozegrała tuż przed śmiercią majora Sholto. Odnalezienie skarbu, po którym natychmiast nastąpiła śmierć znalazcy. Przedziwne okoliczności towarzyszące zbrodni. Ślady stóp, niezwykła broń. Słowa nabazgrane na kartce, identyczne ze słowami na planie kapitana. Oto cały labirynt, w którym człowiek mniej utalentowany niż mój przyjaciel zgubiłby się niezawodnie. Musiałem kilka razy zapukać pod numer trzeci, zanim ktoś się odezwał. Wreszcie jednak za zapuszczonymi roletami minęło światło, a w górnym oknie ukazała się czyjaś twarz. Idź precz, pijany włóczęgo, zawołał jej właściciel. Jeżeli nie przestaniesz robić hałasu, otworzę drzwi psiarni i wypuszczę na ciebie wszystkie 43 psy, jakie mam. Niech pan wypuści tylko jednego z nich, a cel mój zostanie osiągnięty, odpowiedziałem. Wynoś się, krzyczał głos z okna. Jak mi Bóg miły, mam tutaj w torbie żmiję i zaraz spuszczę ci ją na głowę, jeżeli nie przestaniesz. Ale kiedy ja potrzebuję psa, odkrzyknąłem w górę. Nie kłóć się ze mną, wrzasnął pan Sherman. Uważaj, dobrze, liczę do trzech, a potem rzucam żmiję. Pan Sherlock Holmes, zacząłem tylko. Słowa te miały jednak widocznie jakąś magiczną siłę, bo okno natychmiast się zamknęło, a po chwili drzwi domu odryglowano i otworzono. Pan Sherman był chudym, wysokim starcem o przygarbionych plecach, żylastej szyi i oczach ukrytych za niebieskimi szkłami. Przyjaciel pana Sherlocka Holmesa jest tu zawsze mile widziany, rzekł. Proszę, niech pan wejdzie. Niech pan uważa na tego borsuka, bo gryzie. Idź ty, brzydalu jeden, ty ostrzy sobie zęby na tego pana. Słowa te skierował do zwierzaka, który właśnie wysuwał przez pręty klatki swą złośliwą mordkę o czerwonych oczach. Za 9 minut godzina 20. Po drodze z Trójką właśnie powolutku dobiega końca. To jeszcze szybciutko raport piłkarski. Pogoń Szczecin z Zinfield wygrała 3-2. Są ostatnie sekundy meczu Lecha Poznań. Lech dosłownie na finiszu tego spotkania prowadzi w Kownie z Żalgirisem 2-1, a o godzinie 21 swój pucharowy mecz rozgrywać będzie Legia Warszawa. Tymczasem od nas dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie dwie godziny. Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w twych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w twych ogrodach. Co ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce, trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej, w świetle niezliczonych gwiazd. To zawsze namiętności, czuję się cię, czuję ją ja, czuję ją my, ze mną ho, pełne radości, nauczmy świat kochać za nią. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w twych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w twych ogrodach. Wiesz, bo są namiętności, używam języka swego ciała. Słów, grów, naszych serc spotyka się to działa. Bez lęków, krainie intymności, nasze świątyni tajemniczości. Bo co mówię, który raz rozwa, jestem tu. Nie używam zbędnych słów, oh yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w twych ogrodach spokoju i zmysłu. Ta liczba zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w twych ogrodach. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w twych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w twych ogrodach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.